राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 25 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अंतर्ग आश्रम राम सदैव याद रखने की है कि परमात्मा कण कण में सब जगह परिपूर्ण व्यापक है। अब बात आई याद समझनी चाहिए बात। तो मनुष्य जहाँ है वहाँ भी परमात्मा पूरे के पूरे है। जहाँ वो कहते मैं हूँ ऐसा विचार करता है उसमें सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। तो जब जब परमात्मा परिपूर्ण है तो परमात्मा में ही स्थित हूँ मैं। सब जितने प्राणी हैं सबके सब परमात्मा में ही स्थित है। वे मानते शरीर में है, ये शरीर में है नहीं, मान्यता शरीर में है। भगवान में सब है और सब में भगवान है, भगवान में ही है सभी। बिल्कुल बिल्कुल पक्की एकदम सच्ची बात है। शरीर में माना हुआ है परमात्मा सब जगह है, ये माना हुआ नहीं, ये तो वास्तव में है, वास्तव में सब जगह है। तो परमात्मा जहाँ ये जीव ये मनुष्य मैं हूँ कहता है वो मैं के भीतर भी हूँ के भीतर भी परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा है तो ये बात दृढ़ता से मान ले कि मेरी जगह भी परमात्मा ही है, ये बात है सच्ची। और मैं हूँ ये मैं, ये मैं मान्यता है, ये खराब है। मैं अपना स्वरूप नहीं है, हूँ अपना स्वरूप है। हूँ वो है जो मैं होने से हूँ कहते थे, नहीं तो है वो है। वो है परमात्मा है और वो सत्ता चिन्मय सत्ता स्वाभाविक एक है सत्ता, उसमें परिपूर्ण सब है। इस वास्ते अपने आप को मैं नहीं माने किंतु हूँ मैं है को माने। है रूप सत्ता है, वह सत्ता में दो सत्ता नहीं है, एक सत्ता ही है। वह सब परमात्मा के स्वरूप में है, स्वाभाविक है। वहां मैं है रूप में हूँ तो है रूप में सब में परमात्मा है। वो स्वयं एक ही नहीं, सब जितने जीव है अनंत जीव, अनंत जीवों का अंत नहीं है, अनंत है। आनंद से जीव सब के सब ही परमात्मा में नित्य निरंतर स्थित है। वे मानते अपने को शरीर में है, वो सूर में सूक्ष्म में काल में शरीर में मानते। शरीर है अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है। तो अप्रकृति प्रकृति के साथ में परा प्रकृति एकता नहीं होती, परा प्रकृति एकता परमात्मा के साथ में है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो खंग और मनो बुद्धि अहंकार ऐसी यम विद्या प्रतिशदा। 5 तो भूत है, मन और बुद्धि अहंकार 3 ही है। ये 8 प्रकार वाले भेद ये अलग है। इत संयम प्रकृति विधि में परम जीव भूता मां भाव व जीव रूप बनी हुई। जीव भूत है, जीव है नहीं, जीव रूप बनी हुई ऐसी प्रकृति परा प्रकृति है। और परा प्रकृति और परमात्मा तो एकता है, चेतन एकता है। परा प्रकृति वो जड़ है, सभी जड़ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है, इससे अलग है परा। तो परा प्रकृति में सब एक परमात्मा है, परमात्मा सब है, जहाँ है वहाँ ही परमात्मा में ही है। तो वास्तव में परमात्मा ही है, परमात्मा का अंश ममैवांशो जीव लोक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनावान सब सुग्रसी सुग्रसी है। उसमें अपरा प्रगति के जो पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार ये मिल जाए, इसमें भी ज्यादा मिला हुआ अहंकार है। अहंकार अपना मान्य अपना और अहंकार है अपरा प्रगति, अपरा प्रगति है बिल्कुल दिग्विजय प्रगति। ये निर्धारित है जगत, वो अहंकार के साथ मिली हुई थे जगत उदाहरण की है इसने, और अहंकार को छोड़ दे तो परमात्मा का एक चिन्मय सत्ता, चिन्मय सत्ता रूप है। इस वास्ते साधक मात्र को निराकार मानना चाहिए, साकार ये साधक नहीं होता। साकार तो पांच भूति होते हैं और इस मन बुद्धि अहंकार बीच में रहते हैं, ये पांच भूत है, ये अपरा प्रकृति अपरा। और जो स्वयं है वो निराकार रूप है, साधक मात्र निराकार होते हैं, सब निराकार होते हैं। वो भाव शरीर है, ये स्थूल शरीर पृथ्वी आदि ये नहीं है, भाव शरीर है, जीव मात्र भाव शरीर है, व्यापक परिपूर्ण है सब में। तो चिन्मय सत्ता है, वो एक है, उस सत्ता में कोई फर्क नहीं है। और सत्ता के साथ सबकी सत्ता मिल गई, सबकी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, चैतन्यमय सत्ता है, सत चित आनंद है, आनंद स्वरूप है, वो सूरा से मिला हुआ है। उस चिन्मय सत्ता में सबके सब स्थित है, सब सब। ये अहंकार है, अहंकार के कारण से अपने को एक देशी दिखता है, अहंकार के कारण से। अहंकार अगर छोड़ दे तो एक देशी पड़ा नहीं रहेगा, स्वाभाविक व्यापक चिन्मय सत्ता में एक होते हैं, एक है ही, वो है ही एक। अहंकार को पकड़ा है, ये अहंकार के पकड़ने से जीव रूप हुआ है, जीव होता माहौल ये निर्धार जगत जगत उदाहरण कर दिया है। तो जीव रूप हो गए, ये है चिन्मय सत्ता में। तो चिन्मय सत्ता में सब जगह वही पकड़ रहे हैं, वो चिन्मय सत्ता सबकी एक है। इस वास्ते व्यापक परमात्मा के स्वरूप के साथ इसकी एकता है। व्यापक जो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, उसके साथ में ऐसी सत्ता एक है, चिन्मय सत्ता, वो सत्ता एक है उसके साथ में। एतद गौरी भूतानी सर्वानी सब प्राणी एतद दोनों एते एते एते दोनों परात अपरा प्रकृति। और अहं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय था, भगवान कहते मैं प्रभाव और प्रलय हूँ। प्रभाव होता है जिससे पैदा होते उनसे पैदा हुए, और प्रलय होता है जिसमें लीन हो जाते हैं। मत परतन नान्यते स्वास्थ्य मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, मेरी अपरा प्रकृति मेरी परा प्रकृति। इस बात से मत प्रथम नान्यत और कुछ है ही नहीं। मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए, मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से, अहम एव न मत तो अन्य मेरे स्व है ही नहीं। अपरा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, अरे परा भी परमात्मा का स्वरूप है। विवेचन करे तो अपरा प्रकृति जड़ है, और पराप्रतिक चेतन है, परमात्मा स्वयं चेतन है। इस चेतन चल में ये एकता है, एजड़ एजड़ अलग है। सिर में सत्ता अपना का स्वरूप है, अपना स्वरूप चित में सत्ता है, ये अपना स्वरूप है। वो दिन में सत्ता परमात्मा के साथ है, बिल्कुल एक है। इस बार अद्वैत हो जाता है, अद्वैत ही भिन्न भिन्न फिर परमात्मा के साथ बिल्कुल अभिन्नता। अद्वैत होने से एकता और एकता के बाद में अभिन्नता, अभिन्नता अलग चल में सत्ता नहीं, अभिन्नता में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है। उस अभिन्नता में कभी ऐसी वृत्ति होती है अपने स्वरूप की तरफ, तो अपना दास मानता है, परमात्मा को मालिक मानता है, वो मान्यता रहती है। वो तत्व ज्ञान होने के बाद में उस एक में ही भावना होती है। भक्ति भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए स्वीकृत अद्वैत है, अद्वैत आदि सुंदर, अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, चल में सत्ता है, स्वरूप। जब ये द्वैत स्वीकार करता भक्ति अर्थ, तब दास मानता है परमात्मा है हमारे मालिक है, मैं दास हूँ। और ऐसा अगर परमात्मा चिंतन करता है अपने आप को भूल जाता है, भूल जाता है एक परमात्मा जाते हैं, वह एक परमात्मा जाते हैं। मत परतम नान्य कहीं से दस जन जाएगा, मनसा भसा दृष्टिया ते अन्य जो करेंगे जाए। हाँ अपराप्रकृति भी वही है, अपराप्रकृति भी वही है, स्वयं भी वही है। आम ए मन मत तो अन्यत यदि बुद्ध तो मनसा एकदम इस रूप को याद करें। एकदम हमारे साथ रह गए, मनसा भत्सा दृष्टिया और गृहते अनिर्विंदी, हाँ मैं ही हूँ। जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों ग्रहण किया जाता है विषय, वो विषय है वास्तव में जड़, वो जड़ विषय भी परमात्मा ही है। इस बात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। आम एव न मत तो अन्यत, मेरे से अन्य नहीं है। यदि बुद्धि तो मेरे जान लो, परमात्मा के साथ साक्षात एकता है एकदम। अन्य सामान्य चटी थी तत्काल ही केवल परमात्म तत्व है। ये अद्वैत भक्ति है। अवैत कभी भगवान भिन्न कभी अभिन्न, वो अभिन्नता है। जहाँ अभेद होने के बाद होती है भक्ति अभिन्न है, उसी में वो प्रत्यक्ष वर्तमान प्रेम होता है। तत्व ज्ञान होने से पहले जो भक्ति है वो भक्ति साधन भक्ति है, और पीछे साध्य भक्ति है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, ये तीन त्रिक है। मैं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवन मार्तनं वंदनं, ये नजीक है। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये बिल्कुल पास में। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम में तीन से दूर है। अनुवंदनम दास्यम सख्यम, ये नजीक है, ये पूर्ण हो जाएगा, मिल जाएगा। तीन त्रिक है, तीन त्रिक। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आर्तनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम और आत्मनिवेदन अपने अपने को निवेदन कर दिया। ऐसी बात है पराभक्ति प्रेम रक्षा भक्ति वो भक्ति साध्य है और ये साधन भक्ति है नवदा। वहां प्रेम रक्षा भक्ति में वो प्रेम वर्धमान था प्रत्यक्ष प्रेम वर्धमान है उसमें कभी भगवान के साथ में अभिन्नता हो जाती है तो भगवान ही मुख्य आ जाते हैं अपने आप द्वंद नहीं कर देता उस समय क्योंकि उस आसन है लीन हो जाता है। अब कभी ये स्मृति हो जाए कि मैं हूं भगवान का दास हूं तो दास हूं और अभिन्न हुए दो ये दो होते रहे तो प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम होता है एकदम एकता हो जाती है एकदम अद्वैत हो जाता है परमात्मा ही रहते हैं परमात्मा के साथ अभिन्न था। ये तत्व ज्ञान होने के बाद होते हैं ये दास्य सख्य वात्सल्य है ये भी रस तत्व ज्ञान होने के बाद होता है वो अवश्य होता है पहले भी होता है पहले वो अवश्य नहीं आत्मनिवेदन अभिन्नता हो जाए भगवान के साथ अभिन्नता एक परमात्मा है वो सत्ता रहेगी बस अपने आप उसे लीन कर दिया उससे बस बस परमात्मा का अभिन्न अभिन्न ज्ञानी की तरह ही होता है ज्ञानी में उसमें भेद ये होता है कि ये होता है परमात्मा से एक वो परमात्मा ने अंश के साथ एक होता है वो ज्ञानी होता है और भक्त होता है भगवान के साथ अभिन्न ये फर्क है। भगवान के साथ अभिन्न हो रहे मस्त हो जाता है ये भक्ति परमात्मा की है ये अभिन्नता ही परमात्मा की मुख्यता है जीव अपनी मुख्यता मान लेता है वो गलती होती है अपने परमात्मा की मुख्यता है परमात्मा की मुख्यता होने पर ही प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम मिलता है अभिन्नता अभिन्नता अभिन्नता अभिन्नता होती वह परिश्रम वर्धमान प्रेम होता है परमात्मा साथ एकता होती ज्ञानोत्तर काल में होती है ज्ञानोत्तर काल में वो अवश्य भक्ति है भक्ति अर्थम स्वीकृतम दैतम भक्ति के लिए द्वैत स्वीकार किया है कोई कल्पितम नहीं तुम दिखा गई कल्पितम स्वीकृतम बहुत बच्चा है भक्ति अर्थम कल्पितम नहीं तुम अद्वैत आदमी सुंदर हुआ कल्पित नहीं स्वीकृत है स्वीकृत अद्वैतादि सुंदरम वो भगवान प्रेम होता है भगवान होती है ऐसे प्रेम रक्षा मूर्ति प्राप्त होती है भगवान का अंश होने से भगवत स्वरूप ही हुआ ये साक्षात ये सब भगवत स्वरूप है। वो शरीर में अटकाव है, शरीर में आम आम को प्रगति के अपना प्रगति का जो अहंकार है उस अहंकार को अपने साथ मान लिया है तो परा प्रगति है, परंतु अपरा प्रगति के अहंकार को मान करके और जड़ के साथ एक हो गया, ये गलती हुई है। इस वास्ते अहंकार नहीं है, निर्ममो निरहंकार से शांति में स्थिति निर्मम और निरहंकार हो जाए। न पदार्थ ममता रहे न शरीर में अंतर है, निर्ममो निरहंकार से शांति में स्थिति, शांति में ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति होगा। ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त ने नाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त और मोहित नहीं होता। समांत काल अभी भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण मिल सकते। परमात्मा के साथ एक है, विहार कामान या सर्वात्मा से निष्प्रिय, कामनाओं का समुद्र त्याग कर दे। ये जड़ता का संबंध है, ये ही बाधक है। विहार कामान कामना है, जड़ पदार्थ नहीं कामना होती है। मां से निष्प्रिय अस्प्रिय जरूरत भी जड़ गई है। निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो गया, प्राप्त में निर्मम है, प्राप्त में और अप्राप्त में निरिच्छा है। अप्राप्त है तो इच्छा होती और प्राप्त में ममता होती है, इससे रहित और अहंता से रहित शांति की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म स्थिति प्रत्यक्ष एकदम परमात्मा के साथ मिलता है। वहां अपना भिन्न रूप अपना दिखता ही नहीं, इस बात चुप रहता है वहां, और अपनी जगह आता है ना तब उसमें अद्वैत अभिन्नता रहते हुए भिन्नता है वहां, अभिन्नता रहते हुए मैं भगवान का हूं। इस तरह तो वो समझे ठीक ठीक थे, समझ में आ जाएगा। ये भगवान की कृपा से समझ में आता है, सरलता से प्रभु कृपा से, प्रमुख रूप से एकदम अनुभव होता है। निर्मम और निरहंकार प्राप्त वस्तु ममता रहित होता है और अहंता रहित, अहंता हो पड़ती है। निर्मो निरहंकार सर शांति वाली स्थिति, शांति को प्राप्त होता है। शांति वाद में सब ब्रह्म स्थिति ब्रह्म रूप हो जाता है। अंतकाल में भी जो प्राप्त हो जाए तो निर्वाण होती है, अगर पहली हो तो कहने क्या है, एक परमात्मा ही रह जाता है, एक अद्वितीय परमात्मा, ऐसा ब्रह्म स्थिति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण